If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go. Een fles, dat is eigenlijk ook wel een heel multifunctioneel ding, zou je kunnen zeggen. Want bij de police bijvoorbeeld, daar hadden ze het ooit over een message in a bottle. Maar Jim Croce, die is wat sentimenteler en die zou veel liever zijn herinneringen in een fles bewaren. Time in a bottle. Goedenavond ook maar weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van dit programma. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Poef, warme zomerse boel hier in de studio. Zelfs nog na 11 s'avonds. Die warmte die vliegt niet zomaar de lucht in. Het is zomer, maar het is geen komkommertijd in deze de late avond. Want wat hebben we vanavond zo allemaal op de plank liggen? We gaan het hebben over Royal Delft. Dat is mooi, hè? Dat is de Delftse porseleinfabriek. Met kristal, dat maken ze trouwens ook nog. En daar hebben ze ook een museum van. Dat was trouwens kort geleden helemaal in het noorden van het land in Leeuwarden. En daar heb je een porseleinmuseum. Het heet het Prinsessenhof. Maar de inwoners van de noordelijke stad die noemen dat gewoon het Kopjes- en Schoteltjesmuseum. Hoewel, nou, dat zullen ze in Delft wel niet zeggen. Maar dat museum in Delft van Royal Delft, daar gaat een hoop veranderen. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is heel populair hoor, dat museum. Er komen wel zo'n 140.000 mensen per jaar. En zomer of geen zomer, onze maandagse columnist Giel van Strien, die is vanavond ook weer van de partij. En hij gaat het hebben over het neoliberalisme. Wat dat is, dat moeten we maar even afwachten, want Giel die gaat dat straks uitleggen. En dan nog weer verderop in het programma, in Rotterdam, daar hebben de schoolkinderen dan wel vakantie, maar toch ook weer niet allemaal. Want er is ook een zomerschool, dus een soort zomercampus, en daar kunnen kinderen dan vakantie en toch ook een beetje naar school gaan combineren. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, ook dat horen we zo nadelijk. En de late avond zou de late avond niet zijn als we ook een hoop gezellige muziek hadden. Zullen we dan maar eens luisteren naar Johnny Bristol? Mij lijkt het een goed idee. Take me down. Oh, fly away with me tonight. Just take me on a one-way flight in your loving arms. And everything's gonna be alright. One who took my hand when no one else could understand. You're the one who moves me like nobody else can. Close. this flame inside a spree. This man who lives inside of me, take me down and love me all night long. Hold me close and make me strong. Take me down. Take me down. Muzikale nachtkussen in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Nou, dat was dan, zou je kunnen zeggen, ideaal duo. Johnny Bristol, Take Me Down. En Fleetwood Mac en Love Shines. Zo, Herman de Bruin is inmiddels ook binnengekomen. Ja, ik heb een kat als huisdier. Een kat als huisdier, ja. En die is onlangs, is die kat, die is bij mij uit huis ontsnapt. En toen naar binnen geglipt bij de buren. En dat was een hachelijke zaak. Want mijn buurman die heeft een enorme collectie porseleinen vazen. En de kat die ging daar gezellig tussendoor sprinten. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Want je weet niet wat zo'n beest allemaal kan doen met zijn poten. Een Delfts museum gaat op eigen benen staan. En op eigen benen ook verder. Waarom ze dat doen, ga ik vragen aan Helen Taylor. Ze is PR en communicatieadviseur van het Royal Delft. En dan hebben we het over de porseleinen fles. Helen, welkom. Dankjewel. Wat is het voordeel van op eigen benen staan van het museum in de porseleinen fles? Moeten we misschien ook nog even uitleggen wat het museum is, maar vertel. Het museum is van de porseleinen fles inderdaad. Het is waar het Delfts blauw al sinds 1653 met de hand wordt gemaakt. En met de verzelfstandiging van het museum hopen we hogere bezoekersaantallen aan te trekken, doordat we bijvoorbeeld de museumkaart kunnen accepteren. Mm-hmm. Hopen we meer mensen kennis te laten maken met onze collecties. En hopen we ook mooiere tentoonstellingen neer te kunnen zetten, omdat we makkelijker aan subsidies kunnen komen. Ja, want jullie passen dan in een groter geheel van merendeels de Nederlandse musea, vanwege die museumjaarkaart ook met name. Ja, precies. Maar ik denk dat dat ook wel geld kost voor jullie dan. Nee, je moet natuurlijk het hele bedrijf omvormen. Mm-hmm. Dus er moeten allerlei aanpassingen worden gedaan om het bedrijf en het museum van elkaar los te trekken. Dat kost geld natuurlijk. Ja, ja. Maar uiteindelijk moet dat resultaat opleveren ook, doordat we ons beter kunnen focussen op dat museum. Ja, loskoppelen betekent niet dat het weggaat. Het blijft wel in het gebouw van de porseleinen vlees, in de fabriek dus. Ja, klopt helemaal, ja. Want dat heb je ook nodig om alles te laten zien, denk ik. Ja, precies. Zonder dat je in het pand zit, heeft het museum geen toegevoegde waarde. Nee, het moet dus blijven aan die porseleinen flessen aan de Rotterdamseweg in Delft. Dat is de bedoeling, ja. Ja. Hoeveel mensen bezoeken jaarlijks dat museum eigenlijk? Het zal nu wat minder zijn, maar goed, oké. Okay. In normale jaren zijn 140.000. Oh, dat is heel wat. Ja, dat is niet slecht inderdaad. Maar dit jaar is wel anders. Dus, ja, dat weten we allemaal, dus daar moeten we maar even overheen stappen. Maar jullie krijgen dan toch wat meer bezoek, lijkt het erop. Dat is de bedoeling tenminste. Ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, ja. Het grootste gedeelte van onze bezoekers komt normaal in het voorjaar en in de zomer. Mm-hmm. En wij hopen met het accepteren van de museumkaart een echt museum te worden, dat we ook in die andere maanden meer bezoekers kunnen trekken. Meer Nederlanders die ook in het najaar en in de winter gewoon in Nederland zijn. Ja, en dan roep ik altijd, en de Delftenaren zelf. Want veel kennen het museum of de porseleinen fles nog niet eens, denk ik. Precies. Laten we bij de regio al beginnen. Ja, dat is waar. Want Delft is niet zo groot. Dus wat dat betreft kan je beter de regio hebben om mensen te laten bezoeken. Kan natuurlijk hier nu heel mooi, want mensen gaan toch niet ver weg. Nee, precies. Het is ook omdat we met tijdslozen werken, net als alle andere musea, kun je echt op je gemak het museum bezoeken in alle rust. Gaan mensen er wat van merken, die bezoekers die komen? Nee, de tentoonstellingen die we neer gaan zetten zijn van een hogere kwaliteit. Oh ja, hoe doen jullie dat dan? Nou, we hopen subsidies aan te trekken, maar ook bruik lenen van andere musea. Dat is op dit moment heel lastig. Ja, dat is binnen dat museumwereldje is dat makkelijker natuurlijk. Ja, precies. En een museumkaart. Dus veel mensen met die museumkaart kunnen dan gratis naar binnen. Ja, dat gaat ook schelen natuurlijk. Dat is zo. Een mooi initiatief om dat zo te doen. Maar het museum blijft staan waar het staat. En het blijft ook zoals het dit moment is. Wat is het mooiste op dit moment wat te zien is? Dit is de Schiefmacher-expositie. Schiefmacher Royal Blue Tattoo. Waarin we een koppeling maken tussen de tatoeagekunst en de Delfts blauwe ambacht. Ja, en die blijft nog even staan. Ja, tot eind oktober is die nog te zien. Oké, dan kunnen mensen daar naartoe. En wanneer kan je gratis met de museumjaarkaart naar binnen? Is dat al bekend? Nee, we streven naar 1 januari. Maar we zijn afhankelijk van andere partijen daarin. Ja, precies. Ja, dat zal ook wel. Maar 1 januari is niet wel de bedoeling om dan echt een echt museum te worden. Hoewel, het is eigenlijk al een echt museum. Maar dan wordt het nog een mooier museum, omdat het meer in het totaal van alle musea past. Precies. Dat is zo. Helen Taylor, dank voor dit gesprek. Als we mensen nog wat meer willen weten of kaarten willen bestellen, dat zou zomaar kunnen, dan moet ze even bij de website zijn, hè? Ja, naar www.royaldelft.com. Royaldelft.com, dat is de website waar u moet zijn. En gewoon van de zomer een uitje plannen in Delft bij de porseleinen fles. Dat is heel mooi om dat te doen. Dank voor het gesprek. On pourrait croire que j'aime là, car je vais souvent au musée. Mais rien à voir dans les couloirs, c'est les filles que j'aime regarder. Dans les galeries les plus notoires, je traîne mon œil exercé pour découvrir les perles rares, les plus belles œuvres en pied. Beauté vulgaire ou beauté classe, allure stricte ou débraillée, toutes les manières trouveront grâce à mon expertise avisée. On pourrait croire que j'aime l'art, car je vais souvent au musée. Mais rien à voir dans les couloirs, c'est les filles que j'aime regarder. Quoi de plus beau qu'une Joconde, en vrai de vrai, qui se tient là, en chair, en eau, en brune ou blonde, et qui le souffle me coupa. Parfois j'ai droit à un sourire, et je me mets à paniquer. Faut surtout pas le faire sentir, je crois que je me suis fait gauler. On pourrait croire que j'aime l'art, car je vais souvent au musée. Mais rien à voir dans les couloirs, c'est les filles que j'aime regarder. Je n'ai pas vu l'expo d'Ali, j'ai vu les courbes d'Émilie. Je lui ai dit, salut petite, est-ce que vous voulez voir ma glite? Elle m'a dit, prends-moi, prends-moi. À côté du buffet, je lui ai dit, crois-moi, crois-moi, ça va faire du dégât. Elle m'a dit, prends-moi, prends-moi. À côté du buffet, je lui ai dit, crois-moi, crois-moi, ça va faire du dégât. On pourrait croire que j'aime l'art, car je vais souvent au musée. Mais rien à voir dans les couloirs, c'est les filles que j'aime regarder. On pourrait croire que j'aime l'art, car je vais souvent au musée. Mais rien à voir dans les couloirs, c'est les filles que j'aime regarder. On pourrait croire que j'aime l'art, car je vais souvent au musée. Mais rien à voir dans les couloirs, c'est les filles que j'aime regarder. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Summer moved on, and the way it goes, you can't tag along. Honey moved out, and the way it went leaves no doubt. Just one thing left to last. Stay. Don't just walk away from me. daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Er moet wat zomerse muziek in het programma. Dat moet van de directie. En daarom kozen wij voor AHA. Een AHA-erlebnis dus wederom in dit programma. En het nummer dat heette The Summer Moved On. En daarvoor lieten Nicolas en Marjolein zich inspireren. Misschien wel door Royal Delft, want ze waren even in het museum. Summer moved on. En zometeen dan gaan wij het woord geven aan onze vaste maandaggast Giel van Strien. Hij gaat het hebben over het neoliberalisme, dus er valt wat te leren zometeen. Nog een beetje bedenktijd voor Giel samen met Coldplay. For a second I was in control, I had it once, I lost it though, and all along the fire below would rise. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Vanaf de camping in Frankrijk volg ik de discussie in Nederland over het verplicht dragen van mondkapjes op bepaalde plaatsen. en dat dit een fundamentele aantasting van onze vrijheid zou zijn. In Frankrijk is het dragen van mondkapjes al lange tijd verplicht in supermarkten. Wanneer je boodschappen gaat doen, zet je je mondkapje op en gaat naar binnen. Heel eenvoudig. Binnen heeft iedereen een mondkapje op, alle klanten, maar ook al het personeel. Dat geeft nergens gedoe of discussie. De enigen die in Frankrijk zonder mondkapje in een supermarkt heb gezien, waren Nederlanders. Wij Nederlanders associëren ten onrechte het mondkapje met een muilkorf. We denken dat we niets meer mogen zeggen, dat onze vrijheid van meningsuiting beperkt wordt en dat dit een aantasting van onze grondwettelijke rechten is. Alsof die Nederlanders met hun geschreeuw en gebral in de supermarkt iets te melden zouden hebben dat beschermd zou moeten worden door de vrijheid van meningsuiting. Je kent het wel, zo'n groepje luidruchtige familieleden die van grote afstand en zo'n supermarché heeft vaak de omvang van een sporthal, elkaar de meest triviale zaken toeschreeuwen. Meestal ook nog vergezeld van een kinderschare die al sinds de geboorte geen strobreed in de weg wordt gelegd en vaak uit eigener beweging parallel gaat shoppen. Je ziet dan nog wel zo'n smekende vader een poging doen om de kilo's suikergoed te beperken, maar wanneer Jan-Peter het op een huilen zet of Engelbert het zacht gekookte ei in zijn merkzwembroek de les leest, wordt het verzet snel gestaakt. Het is een illustrerend beeld. De kinderen in de supermarkt gedragen zich als sommige Nederlanders ten opzichte van de coronamaatregelen. Denk je werkelijk dat er één Fransman of Française is die denkt dat door het dragen van een mondkapje de idealen van de Franse revolutie om zeep worden geholpen? In zoverre dit hier als een inperking van de vrijheid wordt gezien, wegen de praktische overwegingen van het indammen van de epidemie veel zwaarder. Wij Nederlanders zijn de afgelopen decennia heel anders over vrijheid gaan denken dan daarvoor. Het klassieke liberale idee van vrijheid hebben we ingeruild voor het neoliberale idee. In het eerste geval is vrijheid niet alleen de mogelijkheid om te doen wat je wil, maar heeft het altijd een sociaal karakter. Het mag nooit ten koste gaan van de vrijheid van anderen. Daarnaast gaat deze vrijheidsopvatting uit van het besef dat er ook voorwaarden nodig zijn om je vrijheid te verwezenlijken, zoals goed onderwijs en andere maatschappelijke voorwaarden. Vrijheid is hier niet alleen negatief door de grenzen die eraan gesteld worden, maar ook positief omdat er voorwaarden gecreëerd worden. Sinds begin jaren 80 is de neoliberale opvatting van vrijheid tezamen met het economische veranderingen uit de Verenigde Staten overgewaaid. Door het marktdenken wordt vrijheid steeds meer als afwezigheid van belemmeringen gezien. De overheid vormt een belemmering op vrij economisch verkeer, is globaal de economische opvatting. Maar in de loop der jaren heeft deze opvatting niet alleen betrekking op het ondernemerschap en economisch verkeer gekregen, maar is het ook onze maatschappelijk denken gaan domineren. Zo vormt Nederland nu een soort van eiland in Europa met een Amerikaanse opvatting over vrijheid. De overheid belemmert met zijn regelgeving de vrijheid van ons handelen, is het adagium geworden. En de coronacrisis met de opgelegde overheidsmaatregelen legt een vergrootglas op deze opvatting. Dat is wat ik zag in die Franse supermarkt. Het niet-sociale karakter die het neoliberale vrijheidsdenken op individueel niveau kan aannemen versus het klassieke vrijheidsbegrip. Burgerzin, verantwoordelijkheid, maar ook zelfbeheersing en redelijkheid maken al een deel uit van die klassieke opvatting. De Franse revolutie ging daarbij ook niet alleen over vrijheid, maar ook om gelijkwaardigheid en broederschap. En dat laatste staat haaks op het neoliberale vrijheidsbegrip, maar is wel essentieel om het houden van afstand en het dragen van een mondkapje te accepteren, omdat je niet wil dat iemand anders door jouw toedoen COVID-19 oploopt. Het is opvallend dat er twee grote politieke partijen in Nederland het begrip vrijheid in hun naam hebben, de VVD en PVV, maar dat er door politici van die partijen niet of nauwelijks over vrijheid gediscussieerd wordt in relatie tot de coronacrisis. Vrijheid is een mooi woord en bekt lekker in verkiezingscampagnes, maar er echt een visie op hebben is een heel ander verhaal. Voor Wilders is de islam al decennia de enige belemmering van vrijheid. En voor de VVD geldt dat ze de afgelopen 35 jaar het neoliberale beleid hebben gesteund. Sterker nog, de partij heeft een sleutelrol vervuld in de neoliberalisering van ons polderlandschap. VVD-leider Rutte weet dit natuurlijk als geen ander. En daarom zwijgt hij hierover. Het is daarbij interessant om te zien hoe minister-president Rutte door de coronacrisis wordt gedwongen om steeds meer het klassieke vrijheidsidee te gaan propageren en daarmee de gevolgen en uitwassen van het neoliberale beleid van VVD-leider Rutte moet bestrijden. Maar Rutte zou Rutte niet zijn als hij hier niet een draai aan zou weten te geven. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Gonna drive you home tonight. Ja, Who's Gonna Drive You Home? Daarom heet de groep misschien ook wel The Cars. En meteen dan halen we Herman de Bruin weer uit zijn hokje, want hij heeft iets heel aardigs in Rotterdam. Ja, ik had vroeger, toen ik op school zat, de lagere school heette dat toen nog, nu de basisschool. Dus zoiets, dan leefde je vanaf april al toe aan je zomervakantie daar. Dat was natuurlijk juf van het de top. Maar in Rotterdam, daar gaat het ook wel eens een beetje anders, want daar hebben ze ook een zomercampus. Dan heb je een beetje vakantie als schoolkind, maar je gaat ook een beetje naar school. Herman die gaat zo meteen eens uitzoeken hoe dat allemaal in elkaar zit. On, grab your bag, son. I don't wanna be late. I promised your mother I'd have you home by eight. And don't forget that project. We worked on it for most of the day. Tell your teacher not to make the next one so hard, hey? I'm sure you'll do okay. Meet your mum at the front door, trying hard to keep friends. I'll see you soon, son. Please be good till I see you again. And I thought as I was driving home how I took time for granted back then. Yeah, now it's half school holidays every second weekend. Yeah, now it's half school holidays every second weekend. Drive back home to an empty house, drink a beer, watch some TV. I think of you in your bedroom. I wanna paint it when you were three. Oh, why didn't I see it coming? Didn't I fix it back then? Yeah, now it's half school holidays every second weekend. Yeah, now it's half school holidays every second weekend. Well, your mom and I were so much in love, never thought that it would end. Yeah, now it's half school holidays every second weekend. Thank you. mom and I were so much in love. Never thought that it would end, but now it's our school holidays, every second weekend. Yeah, I'll see you soon, son. Please be good till I see you again. Now it's off school holidays, every second weekend. Yeah, now it's off school holidays, every second weekend. De Rotterdamse zomercampus is een leuke vakantie en toch ga je een beetje naar school. Hoe dat precies zit? Ik ga het vragen aan Samuel Schampers. Hij is voorzitter en initiatiefnemer van de Zomercampus 010. Ik mag geen school zeggen, meneer Schampers. Nee, liever niet. We willen niet dat kinderen het idee hebben dat ze gestraft worden of dat ze naar school moeten. Maar vooral dat het leuk is en dat ze tussendoor ook nog iets leren. En hebben kinderen het idee dat ze niet op school zitten ondanks dat ze wat leren? Ja, nee, allereerst omdat we doen het niet op school zelf. Mm-hmm. Dus we doen het op 26 locaties door de hele stad in 28 wijken in Rotterdam. Zo. En dat zijn toffe locaties, zoals een beetje uitdagende locaties waar kinderen normaal gesproken niet komen. Dus we zitten bijvoorbeeld in het Sparta Stadion, in het kasteel, op de Olympiaweg. Zodat kinderen ook eigenlijk bij de instellingen komen waar ze normaal gesproken niet komen. Waar we ze graag willen hebben, want we willen dat alle Rotterdamse kinderen sporten. Ja. Dan wel cultuur beleven. SKVR in de stad is een andere locatie bijvoorbeeld. En op die locatie geven ze ook een beetje les. Maar dat mag geen naam hebben, in ieder geval in die zin. Ze gaan een krant maken en zo zijn ze met taal bezig. Ja. Ze gaan een interview houden en ze leren wat nieuws is en hoe je vragen stelt en hoe je logisch nadenkt over wat je wil weten, hoe iets gemaakt is, et cetera. Zodat kinderen wel met taal bezig zijn, maar ja, dat schoolse karakter, dat voelen ze totaal niet. 5 weken lang? 6 weken. Nou, we werken met drie periodes van 2 weken. Dus de kinderen volgen 2 weken lang het programma. Het derde programma, moet ik er gelijk even bij zeggen, loopt van 17 augustus tot 28 augustus. En dan krijgen kinderen 4 uur per dag krijgen ze het programma. 2 uur binnen met onderwijs. En 2 uur buiten met sport, spel, cultuur, techniek, natuurmilieu, noem het maar op. Ja, een heel breed scala van activiteiten die er zijn om kinderen iets te leren, maar ook ze leuk bezig te houden en leuke activiteiten te doen. Daar zijn allemaal leraren voor nodig. En die zijn allemaal met vakantie. Nou, dat valt wel mee. Ja? dat was eigenlijk het snelste gevuld. Er zijn heel veel leraren in Rotterdam. Eigenlijk met name zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, die zich hebben gemeld om hier aan bij te dragen. Omdat ze allemaal ook gewoon in de praktijk zien dat deze kinderen deze doelgroepen echt wel kan gebruiken. Ja, ja. Dus ze zijn wel gemotiveerd om de vakantie door, maar niet 6 weken misschien, maar toch de vakantie door wat te doen. Nou, absoluut. Ik sprak bijvoorbeeld vandaag leraar Bart op het Westen Volkshuis. Die vertelde me, ja, ik ga toch niet op vakantie. Mm. Dus ik vind het wel leuk om 2 dagen te doen. Niet 5 dagen per week, want dan heb ik geen vakantie. Maar ja, ik vind het ook wel fijn om bij te dragen aan de ontwikkelingen van kinderen. Ja, ja. Dus er zijn ook leraren die het in deeltijd doen, om het zo maar te zeggen. 2 dagen of 3 dagen of wat, dat mogen ze zelf bijna bepalen. Allemaal. Bijna allemaal. Ja, ja. Dat betekent dat je er heel veel nodig hebt. Want hoeveel kinderen komen er naar die zomercampus? Deze periode hebben we 1730 kinderen gehad. En in totaal gaan we zo 5000 kinderen krijgen dit basisschoolprogramma. Moeten dat per se Rotterdammers zijn? Dat moeten wel in Rotterdam woonachtige kinderen zijn, ja. Ja, ja, dat is even belangrijk. Want we zitten ook in Schiedam en Vlaardingen natuurlijk. Maar die tellen dan even niet mee. Of gaat u volgend jaar de grens over? Nou, er zijn andere grote steden al die hebben gebeld een maand geleden of we dit ook niet konden organiseren in andere grote steden. Maar het is met zo'n sneltreinvaart tot stand gekomen. We hebben dit in een maand tijd opgezet. Mm-hmm. En de reacties zijn zo ontzettend positief door het hele land heen. Dat ik wel verwacht dat we dit uit gaan breiden en ook in andere gebieden gaan organiseren op het moment dat daar vraag naar is. Nou, dan zal dat nog wel wat werk kosten, maar daar moet u er ook de mensen voor hebben om dat daar te organiseren natuurlijk. Je kan niet voor heel Absoluut. Nederland alles organiseren, denk ik. Dat nee, lijkt me wat moeilijk. Nee. Maar dit nee. is in ieder geval een succes en dat gaat ook gewoon door. Ook als mensen weer op vakantie gaan volgend jaar, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die vanwege de coronatijd niet op vakantie kunnen. Maar denkt u dat het volgend jaar anders is? Nou, ik denk dat met name de kinderen die niet op vakantie gaan, dat die het meeste kunnen gebruiken. Ja, dat die het meeste nodig hebben. Ja, die zijn er altijd natuurlijk, hè? Precies, helaas wel. Kunnen ze, ja, helaas wel. Maar dan kunnen ze een leuke tijd hebben in de Rotterdamse zomercampus. Allemaal blije gezichten. Zo is dat. Kunnen mensen nog op een website of sociale media kijken om te weten wat het nou precies inhoudt? Dat is een hele goede. Zomercampus010.nl is de website waar je alle informatie kunt vinden. Dus ja, dat... Samuel Schampers, voorzitter en initiatiefnemer van Zomercampus 010. Met heel veel genoegen doet hij dat en heeft hij het gesprek gevoerd. Dank voor het gesprek en heel veel succes. In the heat of the night. Het klusje is geklaard voor wat betreft deze de late avond, tenminste bijna. En zometeen maar eens even op de fiets kijken of er nog ergens een terrasje open is voor een koud biertje. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of dat mag op het ogenblik. En anders dan fiets ik gewoon langs Alfred Blokhuizen, want die heeft altijd ijsjes en Belgische biertjes in de koelkast staan. Ik wens je een prettige avond en vooral rustige nacht verder. Die avond die zal niet zo lang meer duren. En wat dit programma betreft morgenavond, dan is er weer een nieuwe aflevering en dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd nuttig. En dan rest mij nog dit, wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! She lives.